sapo impuye. Yo sé no no che fugle sin tan paqua. Da si le do ye ti ma de ni ya si we kwa ma min le lwan le. Ma ye chin lo ba kwe. Ye lo le ti ye u de sa ta nge le ye. Na chin kan sa ge u yin tu le ma ta. Chill.